adică acesta urmează să fie impozitat. Cherhana din Vama Veche închisă temporar, aproape 600 de kilograme de pește stricat au găsit inspectorii OPC. 10 de kilograme de pește și de icre mucegăite, în avansată stare de degradare, erau puse în cutii direct pe jos. Și site-ul Parcului Natural Lunga Mureșului a fost ținta unui atac cibernetic. Platforma redirecționa vizitatorii, majoritatea copii, către site-uri pentru adulți. A trebuit să luăm măsuri foarte urgente pentru a evita situațiile neplăcute în care acești copii să fie redirecționați către site-uri de ochiate. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 6 iunie, după mini-vacanța pentru bugetari, este următoarea zi în care salariații de la stat vor să iasă din nou în stradă nemulțumiți de legea salarizării unitare. Aliși coaliției de guvernământ rămân însă de neclintit în fața nemulțumirilor sindicale și a protestelor față de legea salarizării în sistemul bugetar. Funcționarii din administrația publică locală se plâng că în lipsa unor grile clare de salarizare nu vor avea siguranța veniturilor de la o lună la alta. Un meeting al angajaților din administrație a avut loc ieri în București. Aproape 1000 de oameni au cerut, între altele, demisia ministrului muncii Olguța Vasilescu. Doamna ministră Olguța nu știe limba engleză și nici franceză și atunci ne-am gândit că pentru a ne scrie grila noastră de salarizare e suficient să cunoască limba română. Prin urmare, mesajul sună cam așa. Tu, Olguța, dracnea mea, să nu te înfuria în vrea. Nici engleză, nici franceză noi nu vrem a te învăța. Doar română tu să știi, grila noastră să o scrii. La momentul ăsta sunteți mulțumită de salariul pe care îl luați? Relativ mulțumită, dar în condițiile în care l-ar stabili consiliul local, n-aș ști la ce să mă aștept. Stabilirea salariului de către primar ar duce și la presiunea asupra funcționarului public. Funcționarii publici vor rămâne efectiv la sclavii primarului. Susținând punctul de vedere al ministrului muncii, șeful PSD Liviu Dragnea l-a transmis angajaților din primării și consilii județene că lefurile vor fi stabilite prin decizii ale autorităților locale. Criticii avertizează că funcționarii publici vor deveni victimele politizării administrației. Nimeni nu poate face o grilă care să fie valabilă și pentru o comună și pentru un municipiu foarte mare. În acest sens, în funcție de bugetul fiecăruia, s-au stabilit două limite, una minimă, care va fi în fiecare an salariul minim brut pe țară, și una maximă, salariul viceprimarului. În interiorul acestor două limite va fi o grilă în funcție de posturile și funcțiile aprobate de către Consiliul Local, în care vor respecta o ierarhie, adică un șef de birou nu va putea avea un salariu mai mare decât un director. Cât despre funcționarii care au protestat în țară și la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea spune că nu înțelege de ce sunt atât de supărați. A fost o discuție bună pentru că explicându-le bine cu cifre și cu pixul pe hârtie au înțeles mult mai multe lucruri decât au înțeles din spațiu public. Suntem totuși într-o premieră, o lege care mărește toate salariile generează mișcări de protest. Am înțeles. Unii sunt supărați că au alții sporuri mai mari decât ei, alții sunt supărați că de ce au ei mai mulți decât ei. Dar până la urmă, din moment ce toată lumea va avea salarii mai mari, îți pui întrebarea de ce atâta supărare? Între timp, deputații din Comisia de Muncă au adoptat ieri un amendament care prevede un spor de complexitate de 15% din salariul de bază pentru funcționarii din Ministerele Muncii, de Finanțe și Mediului, precum și cei din aparatul de funcționare a Parlamentului. Aleșii au decis de asemenea ca personalul din conducerea cultelor să fie asimilat celui încadrat pe funcții de demnitate publică, beneficiind de o indemnizație lunară. Comisia de Muncă a acceptat majorări salariale pentru angajații muzeelor cu studii de specialitate, începând cu anul 2020. Controlorii de trafic aerian și conducerea Romat au reluat negocierile. Greva de ieri, care a perturbat circulația avioanelor pe unele aeroporturi, a fost declarată legală de instanță. Decizia nu este deocamdată definitivă. Nemulțumiți că semnarea contractului colectiv de muncă întârzie, reprezentanții angajaților de la Romat au avertizat că pot relua protestul în cazul în care nu va fi găsit un acord. Gabriel Tudorache, liderul de sindicat al controlorilor de trafic, a insistat ieri că protestul nu are nimic de a face cu nivelul salariilor. Salariul mediu la Romața este cel publicat în monitoriu oficial de 21.000 aproximativ. 21.000 înseamnă salariu mediu brut, adică acesta urmează să fie impozitat și conține absolut toate sporurile despre care momentan nu știu ce a scris presa. Sporul de noapte este un spor evident prevăzut de lege. Între orele 22 și 6 dimineața, oricine lucrează între aceste ore beneficiază de acest spor. Sporurile pentru sâmbete duminici, dacă lucrezi, sunt plătite cu 100%, sunt prevăzute în lege. lege. Sporul de condiții grele este prevăzut de lege pentru munca pe care o depunem. PSD renunță la unul dintre proiectele anunțate în campania electorală, TVA 0, la vânzarea locuințelor noi și pentru publicitatea prin intermediul mass media. Măsura urma să se aplice de la 1 martie. Nici măcar beneficiarii nu ar fi de acord cu o astfel de măsură, a explicat liderul PSD, Liviu Dragnea. Cei din domeniul publicității și din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea și efecte perverse, în sensul că ar trebui să aștepte mult la rambursarea de TVA, și cei din zona de construcție de locuințe la fel. Din moment ce cei care erau beneficiarii nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la inputurile în agricultură, pentru că acolo situația este inversă. Ei sunt obligați să vândă cu TVA zero produsele, în schimb inputurile intră cu TVA și tot așa așteaptă un om sau doi până se rambursează TVA. Liviu Dragnea a depus deja la Parlament acest proiect de modificare a codului fiscal, iar documentul urmează să intre în dezbaterea comisiilor de specialitate. Ascultați știrile Europa FM. Scandal într-o cherhana din stațiunea Vama Veche. În urma unui control al protecției consumatorilor, inspectorii au fost nevoiți să cheme poliția după ce reprezentanții localului nu i-au lăsat să intre. Ulterior, angajații de la protecția consumatorilor au găsit în cherhana 10 de kilograme de pește stricat și icre putrezite. Localul a fost închis, iar patronii amendați cu 18.000 de lei. Ghiulfel Predescu transmite. Bun găsit! Controlul programat la Vama Veche de Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor Constanța s-a vrut unul operativ, având ca obiectiv pregătirea mini-vacanței de Rusalii. Adică, în colaborare cu comercianții din Vamă, s-a mers pe prevenție, fără sancțiuni. Numai că într-o cherhana de pe plajă, prevenția a fost imposibilă. 10 de kilograme de pește și de icre mucegăite, pe avansată stare de degradare, erau puse în cutii direct pe jos. Mirosul insuportabil, căldura, nu mai vorbim, spațiile de depozitare ruginite. Nu s-a putut intra la control, proprietarul i-a oprit pe inspectorii OPC să își facă treaba. Au fost chemați polițiștii. Odată cu ei a fost trimisă și poliția economică. Unitatea va fi închisă până la remedierea defecțiunilor. Anchetatorii vor întocmi dosar penal pentru obstrucționarea controlului, nu pentru atentat la sănătatea publică, pentru că legile sunt blânde. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Deputații și atrag noi critici după ce s-au opus la vot urmăririi penale a social-democratului Eugen Bejenariu. Fostul secretar de general al guvernului este în vizorul anchetatorilor pentru implicarea sa în afacerea licențelor Microsoft păguboasă pentru stat. Prejudiciul estimat 67 de milioane de dolari. Eugen Bejenariu le-a spus colegilor din Parlament că este un om corect și că acuzațiile care îi se aduc ar fi nefondate. Nicăieri în dosar nu este nici măcar un indiciu că am încălcat vreo lege sau vreun act normativ. Eu nici nu-i cunoșteam, nici nu am avut vreo întâlnire sau discuție cu nimeni de la companiile implicate, cu niciun reprezentant sau intermediar, nici român, nici străin. PNL și USR au votat pentru ridicarea imunității lui Eugen Bejenariu, după cum au precizat deputații Raluca Turcan și Stelian Ion. Partidul Național Liberal va vota favorabil solicitării în cazul domnului Bejenariu și cu votul la vedere. Trebuie să decidem dacă facem sau nu scut împotriva unui coleg acuzat de fapte grave. Înțeleg că sunt foarte multe argumente în apărare. De ce colegul nostru se ferește a le prezenta în fața instanței care ar putea, evident, să-i dea o soluție de achitare și să scape fără aceste suspiciuni. Administrația prezidențială a transmis că votul Parlamentului în cazul lui Eugen Bejenariu vorbește despre disprețul majorității față de justiție. Continuă audierile la Comisia Parlamentară care investighează alegerile prezidențiale din 2009 câștigate de Traian Băsescu la mică distanță față de Mircea Joană. Astăzi este așteptat să ofere răspunsuri Gabriel Oprea, ministru în mai multe guvernări în ultimii ani. Numele său a fost menționat de Dan Andronic în așa zisele sale dezvăluiri. În fața comisiei a fost convocat și Teodor Baconski, fost ambasador în Franța. Au existat suspiciuni față de procesul de votare de la secția din Paris. Audiat ieri la Parlament, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, Marcel Opriș, a dat asigurări că instituția și-a desfășurat corect activitatea la alegerile din 2009. Premierul Sorin Grindeanu afirmă că poliția de frontieră nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu atunci când Sebastian Ghiță a reușit să fugă din România, deși avea interdicție să părăsească țara. Aflat ieri în vizită de lucru la Ministerul de Interne, șeful guvernului a declarat că și alte instituții puteau să evite fuga omului de afaceri. Nu doar Sebastian Ghiț a reușit să iasă. Mai recent. Nu știu dacă e cel mai recent, dar e cel mai cunoscut în mod sigur. Asta e o treabă de îndeplinire a atribuțiunilor de serviciu și e clar că a fost o neîndeplinire. Nu cred că doar din partea poliției de frontieră, ca să fim cât se poate de corecți. Probabil că au fost mai multe instituții care puteau să aibă grijă să nu iasă unul sau altul din țară. E clar că a fost o disfuncționalitate. Cei de la poliția de frontieră sau cei, dacă vorbim doar de cei de la Ministerul de Interne, trebuie să o regleze, să-și îmbunătățească activitatea, să nu mai avem cazuri de acest tip. Sebastian Ghiț a fost reținut la Belgrad în aprilie și plasat apoi în arest preventiv, a fost însă eliberat săptămâna trecută de Curtea Supremă din Serbia după ce a depus o cauțiune de 200.000 de euro. Site-ul Parcului Natural Lunga Mureșului din județul Arad a fost ținta unui atac cibernetic. Platforma găzduită de un server din Statele Unite redirecționa vizitatorii, majoritatea copii, către site-uri pentru adulți. Directorul parcului, Paul Hack, a declarat că site-ul a fost blocat imediat pentru a-i proteja pe minori. Pagina Parcului Natural Lunga Mureșului a avut de suferit de pe urma unui atac cibernetic asupra serverului care se găsește în Statele Unite. În momentul în care vizitatorii noștri încercau să acceseze pagina noastră de internet, erau redirecționați către site-uri, pariuri sportive sau site-uri de adulți. Pe pagina noastră de internet intră și foarte mulți copii care vor să viziteze programele de educație ecologică sau să programeze o tabără la noi. A trebuit să luăm măsuri foarte urgente pentru a evita situațiile neplăcute în care acești copii să fie redirecționați către site-uri de ochiate. Specialiștii IT de la administrația Parcului Lunga Mureșului refac acum platforma pe un server din România. Între timp, guvernul francez a lansat un site de asistență a victimelor atacurilor cibernetice. Practic, orice firmă atacată de hacker poate cere sprijinul specialiștilor pentru deblocarea calculatoarelor, ne explică Florentina Mihăiță. Site-ul va funcționa până în luna octombrie în cadrul unui program pilot pentru regiunea Hauts-de-France, după care va fi extins la nivel național. Având în vedere atacurile cibernetice tot mai dese care vizează instituțiile publice, dar și firmele private, autoritățile franceze au conceput această platformă pentru a le veni în ajutor celor care nu beneficiază de asistență de specialitate în cazul unor astfel de atacuri informatice. Întreprinderile mici și mijlocii vor putea apela astfel la sprijinul specialiștilor pentru deblocarea sistemelor. Site-ul va fi administrat de un grup format din 25 până la 30 de persoane care vor fi plătite din fonduri publice în proporție de 25%, restul reprezentând contribuții private. Modelul a fost împrumutat din Luxemburg, singura țară care dispune în prezent de un astfel de dispozitiv creat în cazul atacurilor cibernetice. Știrile Europa FM la final, maxime astăzi între 24 și 33 de grade, cel mai cald va fi în vest și sud-vest, după amiază însă în nordul, centrul și estul țării apar aversele cu descărcări electrice și vijelii. În Moldova va fi cel mai rău, vântul va avea aspect de vijelie. Pe spații mici, ploile vor fi torențiale, vor fi peste 20 de litri pe metru pătrat și izolat va cădea grindină. O zi cu vreme călduroasă astăzi în București, maxima ajunge la 30-31 de grade. Spre seara apar ploi de scurtă durată, posibil și descărcări electrice. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep nu este 100% refăcută după accidentarea la glezna dreaptă, dar este încrezătoare că o să fie bine și vrea să ajungă cât mai departe la Roland Garros. În runda inaugurală a învins-o pe Iana Țepelova, scor 6-2, 6-3, și a spus după meci că încă mai are mici dureri la gleznă, iar ligamentul care i s-a rupt la Roma nu este complet vindecat, dar nu i-a afectat jocul. Simona Halep s-a impus aseară în doar 67 de minute, iar în continuare o va întâlni pe Tatiana Maria, jucătoare germană din afara topului 100 WTA. În turul al doilea a ajuns și Sorana Cârstea, care o va înfrunta pe Carla Suarez Navarro, după ce a trecut de chinezoaica Shuai Peng. Scandal înaintea desfășurării ultimei etape a play-out-ului Ligii 1. Oficialii echipelor Pandurii Târgu Jiu și ACS Politimișoara protestează pentru că Concordia Chiajna, contracandidata lor în lupta pentru evitarea retrogradării, va juca meciul decisiv pe teren neutru. Liga Profesionistă de Fotbal a decis alături de televiziuni să programeze partidele duminică de la ora 21, iar FC Voluntari nu are nocturnă, astfel că meciul Concordiei se va juca la Pitești. Conducătorii echipelor din Târgu Jiu și Timișoara spun că în aceste condiții nu este corect ca format formațiile lor să joace pe stadioanele echipelor FC Botoșan, respectiv Gazmetan Mediaș, și cer să evolueze tot pe terenuri neutre, considerând că așa ar fi echitabil. Amintim, Pandurii au acum 27 de puncte și se află deasupra liniei, în timp ce Timișoara și Chiajna au câte 26 de puncte. Dintre aceste trei echipe, una va retrograda direct alături de ASEA Târgu Mureș, iar una va disputa baraj cu ocupanta locului 3 din Liga a 2-a, UTA Arad. Din sezonul următor, sistemul competițional al Ligii 1 va fi modificat. Federația propune modelul danez, care în faza play-out-ului împarte echipele în două grupe de câte patru. Primele două clasate din fiecare grupă joacă apoi între ele un baraj, al cărei câștigătoare înfruntă a treia clasată din play-off pentru loc în Europa League. Liga profesionistă nu este de acord, pe motiv că per total vor fi mai puține meciuri, iar sistemul ar fi inechitabil și greu de înțeles pentru microbiști. În plus, schimbarea ar fi inoportună în condițiile în care peste 2 ani se dorește revenirea la un campionat cu 16 echipe. În aceste condiții, LPF propune doar ca din sezonul viitor să se inverseze raportul actual, adică în play-off să ajungă 8 echipe, iar în play-out 6. Dar de ce nu se aplică, domne, sistemul Burkina Faso-ez? De ce? Păi, de ce acum avem sistemul belgian, înțeleg că la anul vor sistemul danez. Eu cred că trebuie luat în calcul și sistemul Burkina Faso-ez, în care toată lumea joacă cu toată lumea, dar numai pe alese. Da. Adică numai cine vrea să joace cu cine, se înscriu și câștigă pe CSB. Și la sfârșit, directorul Ligii Profesioniste de Fotbal din Burkina Faso stabilește câștigătoare. Nu e adevărat. TAS-ul stabilește câștigătoare, adică. TAS-ul, da. Eu cred că da, eu cred că TAS-ul a făcut propunerea asta. Să nu mai înțeleagă nimeni nimic din campionat. Deci, deci nu există fotbal, nu au nocturne, n-au oamenii lumină. Inovează. Și atunci măcar vii cu un sistem de desfășurare spectaculos. Mie, vestea cu adevărat proastă, mi se pare că se revine la 16 echipe. Adică după ce că sunt 14 acum și meciurile sunt cum sunt, lor. Vor să mai aducă două, știi? Vai de FGSB-ul lor. Mai mulți. Au fost încurajați de evenimentul cu Cupa și Mititei și Maneluțele, de la voluntari. Au zis, de ce petrecere frumoasă s-a făcut la sfârșit. Deci merită să fim mai mulți la petrecerea asta. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 16 minute. Am fost ieri la un eveniment împreună cu Vlad. Andreiesca a lansat al treilea număr tipărit al revistei A-List și am auzit acolo o piesă. Și am întrebat Vlad, tu ai dat piesa asta vreodată la radio? Da, am dat-o la radio. De multe ori am dat-o la radio. Și cu ea începem în dimineața asta. Ați irubit. E regele, Elvis. We're caught in a trap.